Book 2 21 21 21 محادثة قصيرة رقم 2 Small talk 2 Small talk 2 من أين أنت؟ Kust te pärit olete? Kust te pärit olete? Ana min Basel. Baselist. Baselist. Basel fi Suisra. Basel asub Šveitsis. Basel asub Šveitsis. اسمحوا لي أن أقدم لكم السيد ميلر. Kas tohib teile härra Müllerit tutvustada? Tohib teile härra Müllerit tutvustada? Huwa ajnabi. Ta on välismaalane. Ta on välismaalane. Huwa yatakallam iddat lughat. Ta räägib mitut keelt. Ta räägib mitut keelt. هل حضرتك هنا لأول مرة؟ Olete te siin esimest korda. Olete te siin esimest korda. لا, قد كنت هنا في العام الماضي. Ei, olin siin juba eelmisel aastal. Ei, olin siin juba eelmisel aastal. ولكن لمدة أسبوع واحد فقط. Kuid ainult ühe nädala. Kuid ainult ühe nädala. Atastamti'a bi wujudaka 'andana? Kuidas teile meeldib meie juures? Kuidas teile meeldib meie juures? Jiddan. Al-nas huna lutafa. Väga. Inimesed on toredad. Väga. Inimesed on toredad. وتعجبني المناظر الطبيعية أيضا. Ja maastik meeldib mulle samuti. Ja maastik meeldib mulle samuti. ما هو عملك؟ Kes te ametilt olete? Kes te ametilt olete? أنا مترجم. Ma olen tõlkija. Ma olen tõlkija. أنا أترجم الكتب. Ma tõlgin raamatuid. Ma tõlgin raamatuid. هل حضرتك هنا لوحدك؟ Olete te siin üksi? Olete te üksi siin? لا, زوجتي, زوجي, هنا أيضا. Ei, mu naine on ka siin. Ei, mu naine, mu mees on ka siin. وهناك أطفالي الاثنان. Ja seal on mu mõlemad lapsed. Ja seal on mu mõlemad lapsed.